Hukum pindah mayat haram tau. Kalau kecuali yang mati di Jeddah boleh pindah ke Mekah. Macam mana pula kalau mati di Senering? Lepas tu atas hospital nak cek. Lepas tu atas ke kampung asal. Ke Batu Rakit. Ada pendapat mengatakan di mana mati, di situlah ditanam. Tak boleh pindah-pindah. Nampak? Mati Senering, tanam Senering. Walaupun orang Batu Rakit. Orang Batu Rakit, orang Senering pula, mati Kemamang, tanam Kemamang. Itu satu pendapat ulama. Fa'asab, pendapat tu masyhur juga. Pendapat yang kedua, jangan siapa hak musafir. Ada juga kau. Karena jangan siapa 90 km. Umpamanya, tak, mati patah. Takkan tanam patah. Tanam kampung laut. Dah kalau kata mati situ le, pun kena langgar di Sipang Senering. Takkan tanam kat Sipang tu, tapi light. Jadi buat balik atas tu. Umpamanya. Jadi jangan alih siapa hak musafir. Kemudian nak pindah jauh, ada juga ulama kata boleh sebelum tanam. Mati Kuala Lumpur, tanam Terengganu. Ada juga kau kata boleh. Tapi jangan siapa bubuh mayat. Bubuh mayat haram, tak boleh. Ada pun yang dekat dengan Mekah Madinah boleh pindah, tidak ada khilaf. Kerana nak tanam Mekah, tanam Madinah. Yang tak boleh mati atas tu, tanam Madinah. Ha, tu tak boleh. Kerana jauh sangat. Dikira sekitar Mekah sahaja.